Ой, пойду я под проску граніцу, там посію жито і пшеніць. Як пойду я пшеніцу по голоті, зачинає зазолька ковать. Як вийду я пшеніцу глядіти, вже й виводіть зазоленька діть. Не куй, зазоленько вночі, бо ви колєш на лєщині оч. Не єдь за льотничку ночі, бо залію помия мій оч. А де ж ти є помиї стоялі, коб за льотничкам оче заливай? Ой, стоялі в коморі в шоплечку, тож на тебе мій перший зальотничку. А чого ж ви зальотнички прийшли? Моя хата не по вашої мисть. Моя хата з тісового дерева, не такого мені зальотничка треб. Не такого зальотничка пана, а такого, яка я.